عشق سزل مزاری گی ستالنو ما قربانی گی دبستا دمین کیف دی لہر زنا چی تیری گی دبستا دمین کیف دی لہر زنا چی تیری گی عشق سزل مزاری گی ستالنو ما قربانی گی دبستا دمین کیف دی لہر زنا چی تیری گی دبستا دمین کیف دی لہر زنا چی تیری گی یو عجبا کیفیت دی ستا پا مینا کران غلخت دی طول خوندو ناتری شرمیگی دی حسینا کران غلخت دی یو عجبا کیفیت دی ستا پا مینا کران غلخت دی دی حسینا کران غختی فدایان فکی سوزیگی دا بستا دمین کیف دی لہر زنا چی تیریگی دا بستا دمین کیف دی لہر زنا چی تیریگی عشق سزل مزاری گی ستالنو ما قربانی گی دبستا دمین کیف دی لہر زنا چی تیری گی دبستا دمین کیف دی لہر زنا چی تیری گی سوزل می دستا پمینا مرگ مل مکڑی پخندا کی د جنت پتمان دی تشدیدار غاڑی عقبا کی سوزل می دستا پمینا مرگ مل مکڑی پخندا کی تشدیدار غاڑی عقبا کی زلون ڈاگ دی روانی گی دبستا دمین کیف دی لہر زنا چی تیری گی دبستا دمین کیف دی لہر زنا چی تیری گی عشق سزل مزاری گی ستالنو ما قربانی گی دبستا دمین کیف دی لہر زنا چی تیری گی دبستا دمین کیف دی لہر زنا چی تیری گی استشهاد دلن دلارا ستا دیدار ترا سوون کی لند ویزر انتظارا ستا دیدار ترا سوون کی استشهاد دلن دلارا ستا دیدار ترا سوون کی لند ویزر انتظارا ستا دیدار ترا سوون کی بس زڑو نہا وسی کی دبس ستا د مين كيف دي له هر زنا چی تیریگی د بستا د مين كيف دي له هر زنا چی تیریگی عشق چ ظلم زاریگی ستا لنو ما قربانی گی دبستا دمین کیف دیل هر زنا چی تیری گی دبستا دمین کیف دیل هر زنا چی تیری گی چلا زک زنان ملالل شو ٹوٹی ٹوٹی سختانا تای قبول کڑی خپل پدر کی در نکڑی بڑیر منانا سنا زک زنان ملالل شو ٹوٹی ٹوٹی سختانا در نکڑی بڑیر منلا دمنا نیوڑد کی گی دبستا دمین کیف دیل هر زنا چی تیری گی دبستا دمین کیف دیل هر زنا چی تیری گی عشق چ ظلم زاری گی ستا لنو ما قربانی گی دبستا دمین کیف دیل هر زنا چی تیری گی دبستا دمین کیف دیل هر زنا چی تیری گی خدایا مد استشهاد لکروان سر ملکڑی د گلاب رنگ جاوی دو لجانا لسر ملکڑی خدایا مد استشهاد لکروان سر جانا لسر ملکڑی کجاوی پتی عرصی گی دبستا دمین کیف دیل هر زنا چی تیری گی دبستا دمین کیف دیل هر زنا چی تیری گی عشق چ ظلم زاری گی ستا لنو ما قربانی گی دبستا دمین کیف دیل هر زنا چی تیری گی دبستا دمین